rozwoju. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 24 listopada. Minęła siódma, a serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Premier kontynuuje dyplomatyczną ofensywę w Europie. Dziś odwiedzi Francję i Słowenię. Senackie komisje przyjęły z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy. Za oceanem wzrósł bilans ofiar tragedii podczas świątecznej parady. Najpierw Paryż, potem Lublana. To te stolice w ramach dyplomatycznej ofensywy odwiedzi dziś premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj po spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie szef polskiego rządu zwraca uwagę, że państwa grupy V4 są solidarne wobec kryzysu na naszej granicy, a ich współpraca przynosi efekty. Rozmowa z premierem Iraku, z premierem autonomicznego regionu w Kurdystanie, rozmowa z naszymi odpowiednikami w Turcji, na Bliskim Wschodzie powoduje, że dzisiaj dopływ nowych migrantów do Białorusi jest zupełnie inny, jest dużo mniejszy niż w szczycie tego natężenia około miesiąca temu czy 2-3 tygodnie temu. Szef polskiego rządu, zwracając się w liście do Parlamentu Europejskiego, podkreślił, że Unia w przeszłości była zbyt bierna wobec rosyjskiej agresji. Premier miał wziąć udział w debacie, ale ostatecznie do Strasburga nie poleciał. Relacja Karola Surówki. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko powiedział na sali obrad, że wygłoszenie wystąpienia przez Mateusza Morawieckiego uniemożliwiły władze Europarlamentu. Polityk przeczytał więc list od premiera. W nim szef rządu podkreślił, że Aleksandr Łukaszenka działa na polecenie prezydenta Rosji, Władimira Putina. W ocenie premiera Unia w przeszłości była zbyt bierna, gdy Moskwa łamała międzynarodowe prawo. Po pierwsze, żadnych ustępstw. Sprawy zaszły za daleko. Rosja i Białoruś przekroczyły już wszystkie granice i na więcej pozwolić nie można. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki mówił w czasie debaty, że równolegle do kryzysu na granicy nie możemy zapomnieć o sytuacji białoruskiej opozycji, jak i mniejszości polskiej na Białorusi. Prawie 1000 osób jest torturowanych w więzieniach przez Łukaszenkę. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła dziś w Strasburgu o dalszych sankcjach wobec reżimu Łukaszenki, w tym o czarnej liście przewoźników, którzy pomagali w przemycie migrantów na Białoruś. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Senackie komisje przyjęły z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. O uchwalenie ustawy bez poprawek wnioskował Klub Prawa i Sprawiedliwości. Senator PiS Marek Komorowski zwraca uwagę, że przygotowane w trybie pilnym przepisy pomogą polskim służbom w ochronie granicy. Musimy patrzeć na to, że my mamy bronić Polski, mamy bronić polskiego terytorium, mamy wprowadzać takie rozwiązania, żeby ułatwić naszym służbom pilnowanie porządku. I ta ustawa do tego zmierza. Ona nie zmierza do ograniczania praw obywateli. Senackie komisje wprowadziły m.in. zapis o wyłączeniu z zakazu pobytu w strefie nadgranicznej dziennikarzy. Brak mediów na granicy szkodzi naszej racji stanu, mówił senator Koalicji Obywatelskiej Zygmunt Frankiewicz. To nam szkodzi na zewnątrz i wewnątrz. Myślę, że nie mamy wiele do ukrycia i należy dziennikarzy, zgodnie z prawem prasowym zdefiniowanych, dopuścić do strefy. Zakaz przebywania w strefie przygranicznej nie będzie dotyczyć mieszkańców oraz osób pracujących na tym terenie. Do 6 wzrosła liczba ofiar tragedii w amerykańskim stanie Wisconsin, gdzie recydywista wjechał samochodem w bożonarodzeniową paradę w miasteczku Waukesha. 6 ofiarą jest 8-letni chłopiec. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. 39-letniemu Darrellowi Brooksowi, który rozpędzonym Fordem Escape wjechał w maszerujących ludzi, postawiono formalnie zarzuty celowego zabójstwa 5 osób. Prokuratura poinformowała jednak, że przedstawi sprawcy kolejny zarzut morderstwa, ponieważ w szpitalu zmarł 8-letni chłopiec potrącony podczas ataku. W złożonych w sądzie dokumentach znajdują się relacje świadków, którzy powiedzieli, że nie zauważyliby podejrzany podjął jakąkolwiek próbę hamowania. Wcześniej ujawniono, że Darrell Brooks wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem. Kilka tygodni temu został oskarżony o próbę celowego potrącenia samochodem kobiety, ale został wypuszczony za kaucją w wysokości $1000. Tym razem wysokość kaucji ustalono na zaporową kwotę $5 milionów w gotówce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Reportaże hashtag Pamięć Grudzień 70 z Grand Prix w konkursie IPN-u na audycję historyczną roku. Jego autorzy to dziennikarze Radia Gdańsk, Marzena Bakowska i Andrzej Urbański. Taka nagroda dodaje skrzydeł. Robimy to przede wszystkim dlatego, że kochamy to, co robimy i chcemy się tym dzielić. W kategorii Historia Regionalna nagrodę przyznano Agacie Rokickiej z Radia Szczecin za audycję Portret Pamięciowy o profesorze Tadeuszu Sokołowskim, który był prekursorem polskiej transfuzjologii. Prezes IPN-u Karol Nawrocki mówił, że przyznane nagrody łączą w sobie pracę naukowców i dziennikarzy. Te nagrody są wyrazem współpracy środowiska naukowego z środowiskiem dziennikarskim. Dzięki dziennikarzom praca naukowa i badawcza Instytutu może zyskiwać szerszą recepcję publiczną. Laureatami nagrody w kategorii Losy zostali Dariusz Deberny i Zbigniew Górniak z TVP Opole, autorzy filmu W starej koszuli z odwagą w sercu. To opowieść o Jacku Zajdlerze, od twórcy głównej roli w serialu stawiam na Tolka Banana. Aktor był działaczem KOR-u. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj typowo jesienna aura. Środa zapowiada się jako pochmurny dzień z temperaturami od 4 do 9 stopni Celsjusza oraz słabymi opadami deszczu i mrzawki. Ale na Podhalu i w rejonie Karpat będzie sporo słońca i ta strefa rozpogodzeń w ciągu dnia będzie się stopniowo poszerzać od południa. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Już prawie 6 minut po godzinie 7. Dzień zespołu Queen w Trójce. Wracamy dzisiaj do niesamowitego artysty. 30 lat temu odszedł Freddie Mercury. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Thank you. 30 lat to dużo czy mało? Z perspektywy życia człowieka to kawał czasu, w którym zawiera się dzieciństwo, młodość, dorastanie, wreszcie pierwsze ważne decyzje dotyczące pracy, zakupu mieszkania czy ślubu, a nawet założenia rodziny. 30 lat to także setki wydarzeń, katastrof, konfliktów, ale i pięknych chwil. 30 lat to też dla wielu osób 3 dekady pustki i tęsknoty po jednej z największych gwiazd popkultury. Freddie Mercury, i chociaż minęło już tyle czasu od jego śmierci, to wiele osób wciąż go namiętnie słucha, wiele osób kocha, w kółko ogląda koncerty zespołu Queen. Są i tacy, którzy Mercurego próbują naśladować. Czy skutecznie? Sprawdziła to Martyna Masztalerz. Mirosław Elimer, polski Freddie Mercury. Mam taką wokalizę, którą właśnie Freddie też robił na stadionie Wembley, no nie tylko na stadionie Wembley, ale na koncertach przeważnie, właśnie takie właśnie tirerererere, właśnie i goście to powtarzają. Freddie miał dobry kontakt z publicznością i ja staram się też właśnie robić coś takiego jak on. Podglądałem właśnie na kasecie wideo, jak jeszcze kiedyś na wideo można było sobie puszczać, no i tak po prostu się uczyłem tego. Na jakie okazje pan jest zamawiany, że tak powiem? Na różne, to znaczy nawet na urodziny, jak ludzie sobie wyprawiają, to też urodziny, czy na przykład na wesele chcą atrakcję wieczoru. Is this the real life? Is this just fantasy? Czy ludzie pamiętają o Freddie? Proszę pani, na pewno tak, moje pokolenie szczególnie. No, myślę, że pamiętają, zwłaszcza jeżeli chodzi o różnego rodzaju remiksy i to, że tak naprawdę jego twórczość jest wiecznie żywa w muzyce i no, wielu obecnych twórców inspiruje się jego twórczością. Co w nim było takiego wyjątkowego? Tak, jest taka ponadczasowość i tak naprawdę to szaleństwo, on wykraczał poza swoją epokę. Tak, raczej się go znał. Na przykład mój tata słuchał, jest wielkim fanem Queenu, więc przez to ja znam Freddiego Mercurego. Sądzę, że to jest magia osobowości, głosu. Dagmara Szymańska, szefowa polskiego fanklubu Queen. Charyzmy, magnetyzmu postaci, która pojawiała się na scenie i do dziś dnia ludzie oglądają i no już potem nie mogą przestać i ciągle oglądają te koncerty. Jakby pani sobie wyobrażała Freddiego, gdyby teraz żył jeszcze i miał już 75 lat? Od lat się tak jakby zastanawiamy co roku, jak są rodziny właśnie Freddiego. Na pewno by miał stadko swoich kotów, zapewne nagrałby coś innego niż byśmy mogli się pewnie spodziewać. Sądzę, że może by spełnił swoje marzenie i wystąpił w musicalu jakimś, ponieważ miał propozycję kiedyś zagrania w upiorze w operze, więc może by to zrealizował. Zapewne by się zaszył w swoim domu, ponieważ no, sądzę, że obecne czasy też by trochę chyba go przerażały. Wszechobecność właśnie mediów społecznościowych. Cenił zawsze swoją prywatność, więc jednak by trochę się ukrywał nadal. She keeps moving Chandon in a pretty cabinet. Człowiek fenomen. Tenor tak charakterystyczny, że poznajemy go po pierwszych dźwiękach, choć ostatni naukowcy stwierdzili, że to jednak barwa barytonowa, no ale nie będę już z tym polemizował. Tomasz Buszewski, szef redakcji muzycznej Radia Kraków. Brian May powiedział kiedyś, że gdyby można było zważyć charyzmę Freddiego, to trzeba by ważyć go w stoczniach Dover. Freddie Mercury to przede wszystkim głos. Głos, który zdarza się w muzyce rozrywkowej no raz na kilka dekad. Mateusz Borkowski, muzykolog. Dlaczego wyjątkowy głos? Ponieważ sięgając w swojej skali od barytonu, od F wielkiego, aż po skalę tenoru, też daleko wykraczającą poza tenor, bo aż do F trzykreślnego, czyli to już jest skala zahaczająca o sopran, więc rzeczywiście ta rozpiętość jest niesamowita i to słychać chociażby w najsłynniejszej piosence grupy Queen, czyli Bohemian Rhapsody. No, niesamowity głos, facet niesamowity, nie? Ja do dzisiaj śpiewam takie piosenki jego. Nie ma takich ludzi dzisiaj. A my do Queen i osoby Freddiego Mercurego będziemy dziś przez cały dzień wielokrotnie wracać. Między innymi kilka minut po 8 pojawi się w studiu Michał Kirmuć, z którym szerzej porozmawiamy o twórczości królowej i talencie Freddiego. 14 minut po godzinie 7. Teraz w trójce T-Love.

tak się klaszcze na dwa. Badania wskazują jednoznacznie, że coraz trudniej jest nam skupić się na tym, co tu i teraz, i z powodu pośpiechu także gubimy różne rzeczy. Tak było w przypadku pani Renaty. Kobiety chyba słyną z tego, że gubią klucze przeróżne. Ja zgubiłam klucz od samochodu męża i to było straszne. Mąż był umówiony do mechanika z tym samochodem. To było ściśle na godzinę umówione, a on musiał wyjechać. No więc zabrał mój samochód, dał mi kluczyki od swojego i mówi, to pojedziesz przed pracą, odstawisz to auto, potem jak z pracy wyjdziesz, to odbierzesz i tak dalej. No i tak zrobiłam, z tym, że zachciało mi się po drodze jeszcze jechać do sklepu. Poszłam do tego sklepu, zrobiłam szybkie zakupy, wychodzę na parking, nie ma klucza. Przeszukałam kieszenie, torebkę, wywaliłam wszystko na parkingu. Po prostu gorąco mi się zrobiło. No rozpłynął się, nie ma klucza, koniec, kropka. Przede wszystkim powinniśmy posiadać komplet kluczy zapasowych. Maciej Więcek, Automobil Klub Podkarpacki. Mieć ulokowany w takim miejscu, które w przypadku zacześnięcia lub zagubienia kluczy pozwolą nam w miarę możliwości na szybkie dotarcie do tych kluczyków, co zdecydowanie poprawia naszą sytuację. Nie było innego wyjścia, tylko po prostu musiałam zadzwonić do męża. Ja wiedziałam, co będzie. Zdobyłam się na tę odwagę i zadzwoniłam do niego. Oczywiście po usłyszeniu tego, co miałam usłyszeć, mąż za jakąś godzinę był na miejscu. Problem był z kluczem, ponieważ mąż miał zapasowy, owszem, no i trzeba było dorobić w jakimś specjalnym serwisie. Ja oczywiście spóźniłam się do pracy, mechanika ubłagaliśmy, żeby jednak ten samochód przyjął i powymieniał to, co miał powymieniać. Jeśli chodzi o kluczyki, jeszcze takie konwencjonalne, które współpracują z immobilizerem, to jeszcze nie jest wielki problem. Mechanik samochodowy Andrzej Melon. Gorzej w nowszych autach, gdzie mamy kartę. No i dorobienie takiej karty to już jest koszt kilkuset złotych, czasem około tysiąca. Także zajmują się tym firmy, które dorabiają kluczyki konkretnie do samochodów i te firmy również najczęściej dorabiają duplikaty kart. Warto to zrobić wcześniej, zanim zgubimy drugą na przykład, ponieważ zgubienie drugiej karty, takiej karty matki, może spowodować dużo większe koszta, bo będzie trzeba wymienić czytnik, no i koszty są dużo większe. Powstało i powstaje cały czas dość sporo tego typu firm, które świadczą usługi awaryjnego otwierania pojazdów. Raz, że chodzi o w miarę możliwości otworzenie samochodu w sposób, który go nie uszkodzi, no i w tym momencie demontaż na przykład stacyjki, tak, i dorobienie kluczyka, czy jej wymiana, dorobienie kluczyka już do danego typu systemu, jaki w danym pojeździe obowiązuje. No i cóż, i od tamtej pory nigdy nie noszę pojedynczego kluczyka, nigdy. Zawsze pęk kluczy albo wkładam do portfela, albo w takie miejsce, z którego po prostu mi nie wypadnie. To była taka solidna nauczka życiowa. Najprostszą metodą to jest z jaskrawego jakaś smycz. W przypadku kart na jakiś futerał, tą kartę będziemy czuli i w razie, jakby nam gdzieś wypadła, to łatwo ją znaleźć na parkingu czy w trawie. Teraz po prostu wiem, że no jeżeli chodzi o klucze do samochodu czy klucze od domu, to są nie przelewki. I po prostu trzeba tego pilnować i już, no, nawet będąc roztargnioną kobietą. A może za dużo jest tych bodźców, wiadomości, brakuje nam już pojemności i zapominamy, gdzie co jest, proszę państwa. No nie wiem, czasami tak bywa, że człowiek się zatrzymuje i zastanawia w windzie, czy drzwi od mieszkania zamkną. Tematem zajęła się Monika Chrobak. Sleep, the time's not yet. Early birds soon crowing. Wake when dawn declares. Woman risen from childish days.

okolicy są też na wspomnianej siódemce, ale od Mrokowa po Sękocin Stary. Coraz więcej samochodów jest także na trasie S1 między Podwarpiem a Parkiem Brzozowym w Dąbrowie Górniczej. Tam jedynka zmienia się w trasę ekspresową. W tych okolicach stoi też droga krajowa 86 od skrzyżowania z drogą krajową 79 aż do węzła Murckowska. I tymczasem to wszystko. My czekamy na relacje od Państwa z trasy. Można do nas pisać na Facebooku i na Twitterze, czy w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców, dostępnej na Android i iOS. Radio Nawigator Trójki. Pół godziny do ósmej w Trójce, o tej porze zawsze mniej więcej o pieniądzach. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Premier Mateusz Morawiecki zaprzeczył, jakoby rząd planował nadmierną administracją ingerencję w ceny paliw. Właśnie one są jednym z głównych powodów wzrostu w Polsce inflacji. Według Głównego Urzędu Statystycznego wynosi ona obecnie 6,8% w skali roku. Podczas swojej wizyty w stolicy Chorwacji, Zagrzebiu, premier wykluczył administracyjne regulowanie cen paliw. Wdrożymy kilka takich rozwiązań wraz z naszym pakietem antyinflacyjnym, które doprowadzą do relatywnego zmniejszenia cen na stacjach paliw. Natomiast nie będziemy robić tego na ten moment, na pewno poprzez nakładanie ceny maksymalnej. Będą to ruchy, które będą kosztowały po stronie budżetu nawet powyżej miliarda złotych, ale nie chcemy tego czynić poprzez nakładanie ograniczeń administracyjnych, tylko obniżkę pewnych komponentów składowych ceny paliwa. Średnie ceny paliw na stacjach wyniosły rekordowe ceny powyżej 6 zł za litr. 61% Polaków ma do spłaty przeterminowane zobowiązania, które nie przekraczają 10 tysięcy złotych, wynika z danych BIK Info Monitor i bazy informacji kredytowej BIK. Na rekordziście 48-letnim mieszkańcu Pomorza ciąży ponad 75,5 miliona złotych długu, jak wynika z badania zrealizowanego przez Quality Watch dla rejestru dłużników BIK Info Monitor. Dla 28% badanych Polaków barierą powodującą, że zaczynają wątpić w szansę spłaty swoich zobowiązań, jest 10 tysięcy złotych. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą wzrostów głównych indeksów, ale Nasdaq zanotował drugi spadkowy dzień z rzędu. Inwestorzy oceniają najnowsze dane oraz liczby nowych przypadków COVID-19. Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,55% do 35,813,8 punktu. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,17% i wyniósł 4,690,70 punktu. Nasdaq Composite zniżkował o 0,5% i zamknął sesję na poziomie 15,775,14 punktu. Rynki w USA będą zamknięte w czwartek, a w piątek handel będzie skrócony. Teraz o tym, ile kosztują podstawowe waluty. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,47 zł, za euro 4,70 zł, dolar jest po 4,18 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,59 zł. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Dzisiaj sporo chmur, jedynie na południu kraju będzie słonecznie. Na pozostałym obszarze pochmurno i przelotny deszcz lub mrzawka. Temperatura maksymalna od 4-5 stopni na wschodzie do 9 miejscami nad morzem. Na Podhalu około 2. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami nad morzem porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Sporo mamy na głowie, proszę Państwa, no i gubimy różne rzeczy. Kiedyś tak byłem zakręcony i tyle spraw miałem, że jadąc samochodem nagle wpadłem w panikę i zacząłem szukać po kieszeniach, kurtce, marynarce, gdzie mam kluczyki od samochodu. Przypominam, jechałem samochodem i szukałem właśnie tych kluczyków. To mnie zaintrygowało, że kiedyś jak byłem zakręcony, czyli jest szansa, że sytuacja się zmieniła. No oczywiście, że tak, że człowiek trzyma pilot w ręce i szuka, jakby tu zmienić kanał i nie wie, gdzie jest, i tak biega, a później nagle zauważa, że to, co potrzebuje, jest bardzo blisko. Podobnie z telefonem. Tylko dlaczego tak się dzieje? Jaki mechanizm za tym stoi? Może Państwo wiedzą? 22 i 7 trójek. 25 minut do godziny 8. Difference in makes. What did you hear me Telefon można odebrać lub też nie, a wiadomości są też dobre lub też złe, tak w przypadku wszystkich, jak i w przypadku tych drogowych. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z drogi krajowej 61 pomiędzy Serockiem a Ostrołęką. Przepustowość drogi idealna, jeżeli ktoś się tutaj wybiera, nie ma nasilenia ruchu, nie ma wypadków. Wszystkiego dobrego życzę kierowcom i Państwu czołem. Bardzo dziękujemy i również wszystkiego dobrego życzymy o poranku i nie tylko. Proszę Państwa, za kilka minut Dariusz Urbanowicz pojawi się na łączach, no i o sporcie porozmawiamy. 21 minut do godziny 8. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem, po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotce, raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru, poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy, będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Co tam w sporcie? O tym Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, gdziekolwiek jesteś. Dzień dobry. No i od razu pytanie, z czym bądź z kim kojarzy ci się Mike Tyson? Z walkami, z reklamami, ale także ze skandalami. No, przepuścił grube miliony dolarów. Dla mnie jednak jest wzorem pięściarza. Oczywiście abstrahuję tutaj właśnie od tego hulaszczego życia, skandali, procesów. Mówię natomiast o jego technice, to jego ta jego prosta, ale nokautująca kombinacja, cios na miękkie, czyli tam gdzieś pod żebra, na dół, i poprawka pod bródkowym, to jest styl walki, styl odświeżony praktycznie z okresu międzywojennego, styl nazywany peekaboo, polegający na aktywnej obronie, unikach, o silnej amplitudzie, nisko na nogach, on miał te nogi po prostu monumentalne, i jednocześnie parciu do przodu, do zmniejszenia dystansu. Chyba można owe peekaboo przetłumaczyć trochę jako zabawę wchowanego. Porozmawiałem o tym z chodzącą encyklopedią pięściarstwa, komentatorem TVP Sport, Kacprem Bartosiakiem. Jakby go spróbować w innym stylu ustawić, to podejrzewam, że to by nie zdało żadnego egzaminu. Natomiast akurat w tym stylu, przy tej dynamice jego naturalnej, przy tej muskulaturze też, bo trzeba pamiętać, że on już jak miał 13 lat, to wyglądał jak taki nabity po prostu młody człowiek, a nie jak dzieciak. To wszystko poprowadzone w odpowiednim kierunku z trenerem, który też miał ogromne doświadczenie i miał taką wizję jasną od początku do końca i jeszcze potrafił go przekonać. No, Tyson patrzył w tego Kasada Mato jak w obrazek i robił wszystko, no bo on pokazywał całą historię boksu, którą ten Kasada Mato znał, bo on przy tym był, on to widział, to było wszystko ponagrywane na taśmy i Tyson to studiował i on wiele od tych starych mistrzów też wyciągnął, najwięcej od Jacka Dempseya, który też był takim zawodnikiem kojarzonym z mocno agresywnego stylu, który walczył w sumie dosyć podobnie do Tysona. No i jakby te wszystkie czynniki zebrane razem, plus to, że Tyson trafił do tego kasa w takim wieku formacyjnym, powiedzmy, i, no i był taką po prostu zapisaną kartką papieru, która jeszcze chłonęła wszystko jak gąbka, to się wszystko zaczęło składać i to w ogóle dojechało do końca na takim autopilocie już, bo trener, jego mentor zmarł pod koniec 85 roku, no a Tyson cały czas się rozwijał, cały czas szedł w kierunku tej walki o Mistrzostwo Świata i koniec końców ten rekord pobił. No i faktycznie ten rekord został pobity, ustanowiony przez Mike'a Tysona 35 lat temu, wówczas w pojedynku o tytuł ważący zaledwie 100 kg przy wzroście 178 cm zmiażdżył Trevora Berbicka i został najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej. Miał wtedy dokładnie 20 lat, 4 miesiące i 22 dni i trudno uwierzyć, by ten rekord faktycznie został w przyszłości ustanowiony, poprawiony. Oczywiście bestia, bo taki ringowy przydomek nosił i co do zasady wciąż nosi. Wszedł na top, zanim się jeszcze pogubił w życiu, zanim zaczął rozrabiać, sprzeniewierzać ogromne kwoty. Wtedy jeszcze był zorientowany na sport, mówi Kacper Bartosiak. Potrafił mieć dwie walki 10-rundowe w odstępie 2 tygodni. No to jest coś po prostu niespotykanego. Teraz absolutnie nie do wyobrażenia. Zwłaszcza dla zawodnika tak młodego, który cały czas się uczył i rozwijał. Niesamowite, że on się w tym tempie odnalazł i że on tak naprawdę się uczył równie dużo na sparingach, a jeszcze więcej się uczył w ringu, bo też trzeba przyznać, że tych rywali mu dobierali w sposób absolutnie bezbłędny. I to wtedy nie było takie bezpieczne prowadzenie za rączkę. Tam było kilku przeciwników naprawdę groźnych. To też trzeba pamiętać, że on miał wtedy 19-20 lat, no więc też zawsze jest ryzyko, że to będzie o jeden most za daleko, ale to się udało tak wszystko zbilansować, zrównoważyć, że bijąc kolejnych rywali stopniowo się przesuwał w rankingu, stopniowo się robiło o nim coraz głośniej, zainteresował się nim w końcu Don King, kolejne drzwi się otwierały, coraz większe telewizje, magazyny, to była okładka The Ring, okładka Sports Illustrated, no tak naprawdę to się wszystko zaczynało tak naturalnie rozkręcać, no ale to wystarczy spojrzeć na to, jak on walczył, dlaczego on przyciągał taką uwagę. No nikt tak wtedy nie walczył, nikt tak nie walczył potem, był naprawdę zjawiskiem jedynym w swoim rodzaju. To jest niesamowite. 35 lat od tytułu, przypomnę, niespełna, no trochę ponad 20 lat miał wtedy Mike Tyson. No i najgłośniejszą chyba jego walką, no bo tą walkę o tytuł wszyscy, no pewnie wszyscy kibice pięściarstwa pamiętają, no ale nie, jakby ta jego walka z Evanderem Holyfieldem, z którym się mierzył już podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, to jakby cała historia ich była związana ze sobą, gdzieś tam się przeplatali. No ale skończyło się oczywiście wielkim skandalem. To jedna z najsłynniejszych walk w historii boksu. 9 listopada Tyson bronił, to był 96 rok, bronił Mistrzostwa Federacji WBA w walce właśnie z Holyfieldem. Skończyła się porażką bestii przez techniczny knockout w 11 rundzie. Była to druga przegrana Tysona dopiero w karierze. Walka rewanżowa Tysona i Holyfielda odbyła się w czerwcu 97 roku. Tym razem Tyson został zdyskwalifikowany, uwaga, uwaga, za dwukrotne ugryzienie przeciwnika w ucho. Zresztą zdołał odgryźć kawałek małżowiny. Za karę musiał zapłacić $3 miliony. Na jakiś czas odebrano mu licencję. Tłumaczył, że ugryzienie ucha było odwetem za uderzenie głową w okolicy oka, ale to był podobno cios przypadkowy, tak przynajmniej sędziowie twierdzili. Po latach Tyson przyznał, że w czasie drugiej walki z Holyfieldem był pod wpływem narkotyków. To cały Mike Tyson, dziś aktywny w mediach, prowadzi podcast, występuje w reklamach, wrócił do ringu, no ale trudno się przekonać, że pięściarstwo, że boks to sport no, uprawiany na zawodowym poziomie przez 60-latków jest atrakcyjny. Także 35 lat od tej wielkiej, wielkiej sprawy, kiedy Tyson zdobył jako 20-latek Mistrzostwo Świata. I to właśnie dziś. Dariusz Urbanowicz przygotował te wszystkie informacje. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie. I nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu. A w mej głowie luz. O, ale jazz, hardkorowo bada day.